ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्यक परिषद द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण के एकोनविंशति चंडिका के ऊपर विचार चल रहा है। मंत्र में कहा था अथेदा सुप्तो भूत न कश्य चन वेद हितानामनाड्यो द्वासप्तति सहस्राणि हृदयात् पुरीततम अभिप्रतिष्ठन्ते, ऐसा कहा था। तारी उपस्थित्य प्रत्यवस्थित्य उन नाड़ियों से हट करके क्या कहा आगे, माने पुरी तति शेते, पुरी तत नाड़ी में सोता है। आगे दृष्टांत आगे बाकी है, सयथा ये कुमारो वा महारो, दृष्टांत बाकी है। उसी को पढ़ता ये जो पुरी तत नाड़ी में कैसे सो पाता है आत्मा, सुषुप्ति में कैसे जाता है, उसके पहले बहिर्मुखी वृत्ति को दिखाते हैं। हृदयात पुरी ततम अभिप्रतिष्ठन्ते, उसका अर्थ कर रहे हैं भाष्यकार लिखते हैं। हृदय माने क्या, बुद्धि है, हृदयस्थ बुद्धि को हृदय कहा है, यही है हृदय बनाम एक मांसपिंड है हृदय, जिसका हार्ट बोलते हैं, मांसपिंड है। उस मांसपिंडात से पुरी के तरफ जाता है, फैले हुए नाड़ी है ये जो 72 नाड़ी माने शरीर के तरफ फैली हुई है, ये बोलना है। तो पूरी तत्व माने हृदय परिवेष्टन को कहा जाता है, हृदय को बांधने वाले को कहा था, उसे उपलक्षित है शरीर, शरीर के साथ फैले हैं ये बोलना है, ये कहा। तो बहिर्मुखी प्रवृत्ति हो जाती है, वो नाड़ियों की बहिर्मुखी प्रवृत्ति हो जाती है, हृदय देश में से एक नाड़ी बाहर बाहर जाती शरीर तक पहुंच जाती है, ये कहा। आगे कहते हैं ताभी इत्यादि व्याकर तुम भूमिकाम करोती है, उन नाड़ियों के द्वारा ताभी प्रत्यवसृप्य पूरी तति शेते, इसकी व्याख्या करना है। उन नाड़ियों से हट करके पूरी तत्व में सोता है आत्मा, वो उसका नाम है सुषुप्ति, ये बोलना है। उन नाड़ियों से बहिर्मुखी होना है फिर अंतर्मुखी होना है, तो कैसे अंतर्मुखी होता है, तो अंतर्मुखी होने के लिए पहले बहिर्मुखी दिखाना पड़ेगा, इसलिए कहते हैं तत्र बुद्धिर अंतकरण से हृदय स्थानम, बुद्धि माने जो अंतकरण है उसका स्थान है हृदय, हृदय में पाया जाता है, यही है बुद्धिर हृदय हृदय स्थान। तत्र बुद्धि तंत्राणि का इतराणि बाह्यानि करणानि, बुद्धि के अधीन है बाह्य जितने भी कारण है इंद्रिया, माने अंतकरण काम करे तो बाह्य कारण काम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। बुद्धि के अधीन तंत्र माने अधीन, बुद्धि के अधीन है माने अंतकरण के अधीन बाह्य इंद्रिया होती है, क्यों देखने पर भी नहीं देखता सुनने पर भी नहीं सुनता, ऐसी स्थिति आ जाती है। यदि अंतकरण साथ में न हो तो देखने पर भी नहीं देखता सुनने पर भी नहीं सुनता, उसके अधीन है बाह्य इंद्रिया, यही कहा। टीका से देखना शरीरम सप्तमर्थ, तत्र शब्द है ना, तत्र माने शरीर में, ये अर्थ करना, तत्र का अर्थ करना शरीरे, सप्तमी का अर्थ तत्रपद सप्तमंत है, सप्तमी अस्त्रल त्रल प्रत्यंत है, वो सप्तमी अर्थ में होता है, तत्र माने शरीरे शरीर में, ये अर्थ है। बुद्धेर अंतकरण से हृदय स्थान इत्यादि बोल दिया। शरीरे करणानाम बुद्धि तंत्र किम स्यात्, शरीर में जो इंद्रियां हैं बुद्धि तंत्र होने पर बुद्धि के अधीन होने में क्या सिद्ध होगा, बाह्य इंद्रियां जो है अंतकरण के अधीन होने पर यह शरीर में क्या सिद्ध होगा, क्या तात्पर्य सिद्ध होगा, ये प्रश्न उठा। तो इसके उत्तर में कहते तेन में चार की टिप्पणी में बताया तेन माने क्या है, तत्र तेषाम तत्तंत्रत्वेन, यही है तेषाम माने करणानाम तत्तंत्रत्वेन बुद्धि तंत्रत्वेन, बुद्धि के अधीन होने से बाह्य कारण हमारे जो इंद्रिया है बुद्धि के अधीन होने से ही अर्थ तेन का तृतीयांत का तत्तंत्रत्व बुद्धि के अधीन होने से ये अर्थ है तेन। ठीक है, देखना आगे आज भाष्य में बुद्धि कर्म वसात, ये बुद्धि जो हमारी बुद्धि है ना कर्म के अधीन, कैसा कर्म उस व्यक्ति ने किया है, कितने काल तक जागृत में रहना है, कितने काल स्वप्न में रहना है, कितने काल सुषुप्त में जाना है, प्रत्येक दिन का प्रारंभ है ये, ये बुद्धि कर्म वसात पूर्वकृत कर्म के जीवन जैसा कर्म किया होगा उसके अधीन होकर बुद्धि कर्म वसात श्रोत्रादीनी तावीर नारीवीर मत्स्य जालवत कर्ण सस्कुल्यादि स्थानेभ्य प्रसारयती, कहते हैं श्रोत्रादि इंद्रियों को बाहर फैलाती है बुद्धि। क्यों बाहर में उसको भोग भोगना है, जीवात्मा को शब्द स्पर्श आदि भोगना है जागृत में भोगने के लिए। क्या करते हो बुद्धि कर्म बसा, जैसा कर्म होगा जीवात्मा का पूर्वकृत कर्म जैसा होगा, प्रारब्ध जैसा होगा उसके अधीन होगा। श्रोत्रादि ने ये द्वितीयांत है, द्वितीया का बहुवचन है, श्रोत्रादि जो इंद्रिया हमारी है इनको, तावीर नाड़ी भी उन्हीं नाड़ी को जो 72,000 नाड़ी है जो बाहर की तरफ गई हुई है ना, शरीर में फैल गई है हृदय से लेकर, उन्हीं नाड़ियों के द्वारा वो तावीर नाड़ीवीर मत्स्य जालवत, जैसे मछली के जाल जो होता है मछली पकड़ने के जाल, उसे पानी निकल जाता है बाहर, इस प्रकार इंद्रियों को बाहर फैलाती है उन नाड़ियों के माध्यम से, बुद्धि इंद्रियों को बाहर फैला देती है, विश्व में पहुंचा देती है। शब्द स्पर्श आदि ग्रहण के लिए जीवात्मा के लिए इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करना है जीवात्मा ने, वहां पहुंचाती है उन इंद्रियों को बुद्धि प्रसार रहती का, ये कहते हैं तावीर नाड़ीवीर मत्स्य जाल व दृष्टांत दिया, जैसे मछली के जाल में पानी बाहर निकल जाता है, इस प्रकार कर्ण सस्कुल्यादि स्थान है, कर्ण के जो सस्कुल माने पूरी को कहते हैं, ये गोल होता है यहाँ कर्ण छिद्र, कर्ण माने कर्ण नहीं छिद्र को कर्ण कहते हैं, सस्कुल नाम है, उन स्थानों के द्वारा माने तत्त गोलक के द्वारा, इंद्रियों के गोलक के द्वारा ये समझना, तत्त गोलक के द्वारा प्रसारयती, इंद्रियाणि प्रसारयती, श्रोत्रादीनि प्रसारयती का बुद्धि, बुद्धि करता है प्रसारयती का करता बुद्धि, बुद्धि बाहर फैलाती है प्रसारियत, और उनको फैला करके बाहर फैलाकर अधितिष्ठति, स्वयं अध्यक्ष होकर बाहर ही रहती बुद्धि भी, तब तक बाहर विषयों में हो जाती है, माने अंतकरण को साथ ले जाकर के अंतकरण के साथ बुद्धि भी रहती, इंद्रियों के साथ ले जाकर बाहर करके उनके साथ अध्यक्ष बनकर बैठती है बुद्धि, ये जागृत भोग काल में ये स्थिति है। अधितिष्ठति जागृत काल है, कब वो करती है बुद्धि ऐसा काम, जागृत काल में, हमें अभी सुषुप्ति के पर जाना, पहले जागृत दिखा रहे हैं, जागृत काल है ये बोल दिया। टिप्पणी तो हो गई थी कल, ठीक है मैं देखना, तथापि जीव से किम आयातम, चलो बुद्धि बाहर चली गई इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों को बाहर फैलाया और बुद्धि भी चली गई, माने हिता नाम के नाड़ी 72,000 बाहर भीतर से बाहर हृदय से बाहर फैले हुए हैं, उनके माध्यम से इंद्रियों को बाहर किया, बाहर करके स्वयं भी उसके अध्यक्ष बन के बैठी, फिर भी जीव को क्या आया, यहां तो प्रसंग तो जीव की है, सुषुप्ति में किसने जाना है, जीव में जाना है, सुषुप्ति की चर्चा जीव के लिए है, तो ये प्रश्न उठा। तथापि जीव से किम आया था, चलो बुद्धि बाहर चली गई, इंद्रिया बाहर हो गए विषयों में, जीव को क्या आया, जीव के विषय में क्या आया, प्रश्न उठा, यह शंका करके उत्तर देते हैं आगे। सत्प्रकृति पण ने कहा इसको, बुद्धेर इंद्रियाणां च सावयत्व सक्रियत्वाभ्याम भई सर्पणेति, सर्पणो नहीं सर्पणे है वो, बाहर जाने पर भी सप्तमंत है वो, बुद्धेर इंद्रियाणां च, बुद्धि और इंद्रिया दोनों, देखो कैसे बुद्धि भी सावयव है इंद्रिया भी सावयव है, सावयव होने के कारण और सक्रिय है क्रियाशील है, बुद्धि भी क्रियाशील है इंद्रिया भी क्रियाशील है, दोनों सावयव और सक्रिय होने से वही सर्पणे थी, बाहर जाने पर भी, सिर्फ अगर दो धातु के बाहर जाने पर भी, सर्पणे सप्तम जाने पर भी, निर्वयश्च च आत्मनो तत् न तद्युक्तम, निर्वय आत्मा जो जीवात्मा है ये तो अवयव रहित है अक्रिय है, इसको बाहर जाना तो बनता नहीं, ये पूर्वपादी की शंका है, बाहर जीव को तो बाहर जाना नहीं बनता, शंका आने पर कहा, उत्तर देते हैं, ताम करके बात समझे, ताम माने बुद्धिम, उस बुद्धि को, ताम बुद्धिम जो बाहर पहुंची हुई बुद्धि, उस बुद्धि को, विज्ञानमयो ये जो विज्ञानमय आत्मा है, विज्ञानमय जो आत्मा है जीव आत्मा, यह अभिव्यक्त स्वात्म चैतन्य अवभासतया, अनावृत चेतन तो ये नहीं है, शुद्ध चेतन तो ये नहीं है, उसके आभास है ये, आभास होने से, जैसे लोहे के संपर्क अग्नि के संपर्क से लोहे में भी चैतन्य हो जाता है, इस प्रकार इसका संबंध निर्विशेष के साथ है, उसी का आभास है ये, इसलिए चेतनता है इसमें। अभिव्यक्त स्वात्म चैतन्य अवभासतया, जो अनावृत चेतन है उसी के आभास चेतन होने से व्याप्त होती, उस बुद्धि को ये व्याप्त कर जाता है, जो बाहर पहुंची हुई बुद्धि है विषय भोग के काल में वहां पहुंचना है उसने, यही बुद्धि को व्याप्त करता है ये जीवात्मा। संकोचन काल है जो सुश्रुति के तरफ जाना है, कैसे जाएगा बाहर पहुंचा हुआ है, तो संकोचन काल जब आएगा तब तस्या अनुसंकोच्यति कहते, वो बुद्धि के संकुचित हो जाती, बाहर फैलाई थी भीतर हो जाती बुद्धि, तो वो भी भीतर हो जाता है, संकुचित हो जाता है। सो अस्य विज्ञानमयस्य स्वाप, ये जो बुद्धि के संकुचित होने पर उसको भी संकुचित होना, भीतर हो जाना, इसी का नाम इस विज्ञान में आत्मा का जीवात्मा का स्वाप है, सुसुप्ति है। कहा ये सुसुप्ति यही है, जागृत जागृत विकास अनुभव भोग, जागृत तरह से बुद्धि गई हुई है, फैल जाती इंद्रियों के माध्यम से, उस काल में जीवात्मा का भोग कहा जाता है, जागृत अवस्था कहा जाता है। बुद्धि जब समेट जाती है, उस दिन के प्रारब्ध भोग समाप्त हो गया दिन का, तो बुद्धि भीतर की तरफ हो जाती है, तो वो भी भीतर हो जाता है, उसका नाम है स्वाप सुषुप्ति। यही है सुषुप्ति और जागृत का यह अर्थ है। कहा टीका में देखना, ताम विज्ञान में आगे कहते हैं, भोग शब्दो जागर विषय है, कहते हैं जागृत विकास अनुभवो भोग, जो कहा था भाष्य भोग, भोग माने जागृत को विषय करता है, ये जीवात्मा का जागृत यही है। बुद्धि जब बाहर पहुंची, वो भी बाहर पहुंचा बुद्धि के साथ, तो वो भोग हो गया, जागृत हो गया, यही अर्थ है। अब सुषुप्ति कैसे होने उसके बारे में कहते हैं, बुद्धि विकास अनुभवन, बुद्धि के जो विकास है बाहर पहुंची, उसके अनुभव करता हुआ, जागृत का भोग का अनुभव करता हुआ जीवात्मा, अनुभवन आत्मा या आत्मा जागृति रुच्यते है, ये जगता है ऐसा कहा जाता है। तो बुद्धि का विकास है, बाहर पहुंचना फैलावट है, उसका अनुभव करता हुआ यह आत्मा, उस काल में जागृति बोलते हैं, जगता है, जागृत निद्रा क्षय धातु से जागृति बनता है, प्रथम प्रत्यय वचन। तत्संकोचम से उस बुद्धि का जो संकोच हो जाना है, प्रारब्ध समाप्त हो गया दिन का भोग भोगने का, तो उसके बाद बुद्धि के संकोच होने पर अनुभव अनुभव करता हुआ, बुद्धि संकुचित अवस्था में उसका अनुभव करता हुआ, स्वपीति इति अत्र हेतु महा, सोता है ऐसा कहा जाता है, इसमें हेतु बताते हैं। हेतु क्या है, भाष्यकार कहते हैं बुद्धि उपाधि स्वभाव अनुविदाही सह, ये जो सह माने विज्ञान वय जो है ना, ये जीवात्मा बुद्धि के बुद्धि रूप उपाधि के अनुकूल चलने वाला होता है, जो उपहित होता है वह उपाधि के अनुकूल होता है। जैसे जलस्थ चंद्र जल के अधीन है, माने गगनस्थ चंद्र के क्रियाशील न होने पर भी जलस्थ चंद्र में क्रिया दिखाई पड़ती, क्यों, जल हिलता है वायु के झोंकों से, तो चंद्रमा हिलता लगता है। जो उपहित जो होता है, उपाधि में रहने वाले को उपहित कहते हैं, उपहित जो होता है उपाधि के अधीन होकर काम करता है। बुद्धि बाहर गई तो उसको बाहर जाना होता है, बुद्धि भीतर आई तो भीतर आना होता है। बुद्धि संकुचित होने पर संकुचित हो जाता है, उसी का नाम सुषुप्ति है, ये कह रहे हैं। ये भाषण में कहा बुद्धि उपाधि स्वभाव अनुभिदाही सह, स माने विज्ञानात्मा, विज्ञानमय आत्मा जो है, ये विज्ञानमय पुरुष जो है। कहा बुद्धि स्वभाव, बुद्धि का जो उपाधि का स्वभाव, बुद्धि रूपी जो उपाधि उसकी है, उसके स्वभाव के अनुविधाई, बुद्धि जैसा करेगी भीतर आएगी, भीतर आ गया वो सुषुप्ति हो गई, बाहर गई तो बाहर गया वो जागृत हो गया। यही है सब सब चंद्रादि प्रतिबिंब इव जलादि अनुविदाई, दृष्टांत देते हैं बुद्धि के अनुकूल चलता है कैसे, जैसे जल के अनुकूल चलते चंद्र, जो जलस्थ चंद्र जल के अनुकूल होता है, जल जैसा चले वैसे वो चलता है, ऐसा लगता है, माने उसको जल के हिलने से चंद्रमा भी हिलता लगता है, ये दृष्टांत है। चंद्रादि प्रतिबिंब इव जलादि अनुविदाई, जैसे इव माने दृष्टांत है, जैसे चंद्रादि जो होते हैं प्रतिबिंब, चंद्रादि का प्रतिबिंब है, गगनस्थ चंद्र का प्रतिबिंब जो जल में है, वो जल के अनुकूल होता है, जल हिलने पर हिलता हुआ सा लगता है। इस प्रकार बुद्ध आत्मा अक्रिय है, निर्वय है, यदि भी आत्मा में क्रिया नहीं है, बाहर जाना भीतर जाना बनता नहीं है, क्रियाशील नहीं आत्मा, और अवयव भी नहीं है, सावय पदार्थ भीतर बाहर हो सकता है, जागृत स्वप्न आदि में घूम सकता है, आत्मा का संभव नहीं, व्यापक है, कहां जाना उसने, बाहर निकलना भी नहीं बनता, किंतु वो बुद्धि उपाधि में आया हुआ है, बुद्धि उपाधि में पड़ने के कारण से उसको बाहर जाना भीतर आना जैसा माना जाता है स्थिति। जैसे घटाकाश स्वयं व्यापक होता हुआ भी घट के बाहर करने से घटाकाश ही बाहर हो गया, ऐसी भान होता है, घट को भीतर करने से घट भी भीतर हो गया, घटाकाश भीतर हो गया, भान होता है, क्यों, जो उपहित होता है उपाधि के अनुकूल होता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। वास्तव में उसका सुषुप्ति भी नहीं है, जागृत भी नहीं है, वास्तव में आत्मा का कोई सुषुप्ति भी नहीं, जागृत भी नहीं, ये बुद्धि के जो सोना और उठना होता है उसको लेकर के सुषुप्ति और जागृत कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, हमें देखना, बुद्धि अनुविधायित्व परामृश्य तावीर इत्यादि व्याचस्ते हैं। बुद्धि के अनुविधायी है, अनुकूल चलने वाला है जीवात्मा, उपहित है ये बुद्धि अनुविधायित्व मैंने अनुकूलत्व, बुद्धि के जो अनुकूल अनुकरण करने वाला, अनुकरण करने वाला ये परामर्श करके इसका कथन कर तावी इत्यादि व्याचस्ते, तावी प्रत्यवसृप्य पूरी तति शेते, इसकी व्याख्या करेंगे आगे जो मंत्र में आ गया तावी प्रत्यवसृप्य पूरी तति शेते, इसका अर्थ करना आ गया। ठीक है, परामृश्य में 13 की टिप्पणी है, अनुसंधाय परामृश्य अनुसंधान करके बुद्धि के अनुकूल ही चलने वाला होता है वो, उपहित है अनुसंधाय हेतु, हेतु है यहां यही होने से, और तावी प्रत्यवसृप्य पूरी तति शेते माने वो वास्तव में आत्मा का वहां से हटना भी नहीं होता, उन नाड़ियों से हितानाम के हटना भी नहीं होता, व्यापक है वो बुद्धि, जब वहां से हट जाती है तब तो आत्मा भी हटा हुआ माना जाता है। तावी प्रत्यवसृप्य पूरी तति शेते ऐसा मंत्र है, उसका अर्थ करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा आगे तस्मात तस्मात तस्या बुद्धिर जागृत विषयाया ताभिर नाड़ी प्रत्यवसर्पणम अनु प्रत्यवसृप्य पुरी तति शरीर शेते तिष्ठति, यदि तस्मात इसी कारण से तस्या माने बुद्धे, उस बुद्धि के जागृत विषयाया बुद्धे, जो जागृत को विषय कर रही थी एक क्षण पहले बुद्धि, उस बुद्धि का ताभिर नाड़ीर प्रत्यवसर्पणम अनु, उन नाड़ियों के द्वारा जब पीछे हट जाती है बुद्धि, संकुचित हो जाती है, उसके पश्चात अनु माने पश्चात बुद्धि के हट जाने पर, बाहर से भीतर हो जाती है बुद्धि जब, उसके पश्चात प्रत्यवसृप्य वो जीवात्मा भी, बुद्धि हट गई तो वो भी हट गया, जैसे जलस्त जल का जल के हटने पर जलस्त चंद्र भी हट जाता है, वो भी हट जाता है माने जल सूख गया जब जिस काल में, उस काल में चंद्र नहीं होगा, अब बिंब रूप हो जाता वो। इस प्रकार यहां पूरी तति माने शरीर, पूरी तत् का अर्थ शरीर, पूरी तति सप्तम, पूरी तत् में सोता है शरीर में सोता है माने तिष्ठति, सेते माने आत्मा सोता नहीं है, कहां जागृत कहां स्वप्न उसका, तिष्ठति अपने आप में रहता है, पूरी तत् में रहता है, अपने स्वरूप में रहता है उस काल में, यही कहा, यही कहते हैं तिष्ठति। टीका में कहते हैं दृष्टांत देते हैं टीका में आगे दृष्टांत के भाष्य में टीका में प्रत्यवसर्पणम व्यावर्तनम, प्रत्यवसर्पणम अनु ये प्रत्यवसृप आया, तो प्रत्यवसर्पण क्या है, यानी व्यावृत्ति होना, जागृत से जो बुद्धि व्यावृत हो जाती है अपने कारण में लीन हो जाती है, कार्य नहीं करती जिस काल में, उस काल में वो अपने स्वरूप में हो जाता है, यही है पूरी तत्व होना, यही है प्रत्यवसर्पणम माने व्यावर्तनम, जो प्रत्यवसर्पण शब्द है उसका अर्थ व्यावृत्ति होना, जहां थे वहां से व्यावृत हो जाना, कहां जागृत से व्यावृत हो जाना, अंतर्मुख जाना बुद्धि ने, जब अंतर्मुख जाती कहा पदार्थम उक्ता वाक्यार्थम, एक तो एक एक शब्द का अर्थ हो गया, अब वाक्यार्थ तात्पर्य क्या निकलता है, वाक्यार्थ बताते हैं पदार्थम उक्ता वाक्यार्थ कैसे, तो कहते हैं एक दृष्टांत देकर बोलते हैं कि तप्तायम अब तप्तम इव लोहम पिंडम लोह पिंडम अविशेषेण संव्याप्य अग्निवत शरीरम संव्याप्य वर्तते इत्यर्थ, जैसे तपा हुआ लोह का जो पिंड है, लोह का पिंड जो तपा हुआ है वहां वहां पूरे में अग्नि संव्याप्त हो जाता है, भीतर बाहर सर्वत्र अग्नि है वहां, यही है तप्तम इव लोह पिंडम, जैसे तपा हुआ लोहा का पिंड होगा, लोहा होगा वह अविशेषण समान रूप से संव्याप्य अग्निवत, अग्नि सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हो जाता है, भीतर बाहर किसी भी कोने में अग्नि होगा उसमें, इसी प्रकार पूरे शरीर में व्याप्त होकर रहता है इस काल में, यही है बुद्धि के वहां से जागृत भोग से हटने के बाद अपने कारण विलीन हो जाती है, तो उस काल में आत्मा जो है पूरे शरीर में व्याप्त होकर रहता है, यही अर्थ है शरीर हम संव्याप्त वर्तते, शरीर को पूरे में शरीर को व्याप्त करके रहता है, यह अर्थ है ये बताया। ठीक है, हम कह रहे हैं कर्मत्व देहस्य कर्तृत्व च आत्मनो दृष्टांत द्वयम्, दो दृष्टांत दिया, जैसे तप्त पिंड में जिस प्रकार लोहा माने व्याप्त होता है, उसी प्रकार पूरे शरीर में व्याप्त होता है, यहां कर्मत्व देहस्य लोह पिंड के समान शरीर है जो कर्म है, लोह पिंडम कहा था ना द्वितीयांत, वो कर्म के स्थान पर है शरीर, शरीर में व्याप्त हो जाना इसने, और कर्तृत्व से आत्मा, आत्मा कर्ता होता है वहां, जो वह कर्ता कौन था दृष्टांत में अग्नि, अग्नि जैसे पूरे लोहे में व्याप्त होता है ठीक इसी प्रकार पूरे शरीर में आत्मा व्याप्त हो जाता है सुषुप्ति काल में, एक स्थान विशेष में नहीं होता उस काल में, पूरे शरीर में चैतन्य व्याप्त है ऐसा होकर रहता है, वही है सुषुप्ति कहा। हृदयाकाशे ब्रह्मणे श्वेते विज्ञानात्मा यदि उतवा, हृदयाकाश पहले शत्रुए कंडिका में कहा था हृदयाकाश में सोता है कहा था, अब यहां पर कहते पूरी तत्व में सोता है कहने में विरोध होगा, सत्रहवें कंडिका में सप्तदश कंडिका में कहा था हृदयाकाश सेते ऐसा कहा था, और यहां बोलते हैं पूरी तत्व सेते, एक और में एक कंडिका बीच में है, विरोध है पूर्वा पर विरोध है, ये शंका है यहां। हृदयाकाश है ब्रह्मणी सेते विज्ञानात्मा, हृदयाकाश जो ब्रह्म है, हृदयाकाश का अर्थ ब्रह्म, उसमें सोता है विज्ञानात्मा इति उक्त्वा, सप्तदश कंडिका में ऐसा कहा उक्त्वा, पुरी तति शयनम आचक्षास, अब यहां पुरी तत्व में सोने को कहने वाला जो शास्त्र अभी है बोल रहे हैं, उन्नीसवें कंडिका में पुरी तत्व में सोना बोला, सत्रहवें कंडिका में हृदयाकाश में सोना बोला, तो पूर्वापर विरोध स्यात्, पूर्वापर का विरोध होगा, पूर्वापर विरोध स्यात्, पूर्व में हृदयाकाश में सोने को बोला था सप्तदश कंडिका में, और यहां पूरी तत्व में सोने को बोला, पूर्वापर का विरोध है, विरोध स्यात् इति आशंका, ऐसा पूर्वादि की शंका होती है, तब उत्तर देते हैं स्वाभाविक इत्यादि बोलते हैं। चौदहवीं टिप्पणी है यहां, चौदह में कहा नंबर दे दिया, दो एक सत्र में कहा था हृदयाकाश में सोता है करके कहा था, और यहां बोल रहे हैं पूरी तत्व में सोता है कहा, उन्नीसवें कंडिका में पूरा पर विरोध, यह शंका होगी, तो कहा स्वाभाविक एवं आत्मनि कहते हैं, जो स्वाभाविक आत्मा में है अभी, पहले शरीर आदि में था ना, इस समय कहां है, स्वाभाविक आत्मा में है सुषुप्ति काल में, वहां पर मैं मनुष्य हूं नहीं बोल सकता, मैं पुरुष हूं स्त्री हूं नहीं बोल, बोलने का अधिकार नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, तो पूरी तत्व मान व्याप्त होकर रहना है अपने स्वरूप में है, अभी कोई स्थान विशेष में नहीं है ठीक है। स्वाभाविक एवं आत्मनि वर्तमानोपी, यद्यपि अपने स्वभाव में है वो, अपने स्वभाव मान स्वरूप, अपने स्वभाव में रहता हुआ भी, वर्तमान में रहता हुआ भी सानस है, स्वाभाविक एवं स्वात्मनि, अपने आत्मा स्वयं स्वरूप में रहता हुआ भी, वर्तमानों की माने रहता हुआ भी, कर्मानुगत बुद्धि अनुवृत्तित्वात् पूरी तति सेते इति उच्यते, कर्मानुगत बुद्धि के अनुकूल हो रहा है, जैसे कर्म किया उसके कारण से बुद्धि के द्वारा कभी बाहर कभी भीतर होना पड़ रहा है प्रारूढ़ कर्म के अधीन होकर, तो कर्मानुगत जो बुद्धि है, बुद्धि अनुवृत्तित्वात् बुद्धि के अनुवर्तन करने के कारण से पूरी तति सेते इति उच्यते, केवल पूरी तत्व में सोता है कहना है, वास्तव में आत्मा सोता नहीं है, अपने स्वरूप में होता है आत्मा, तो पूर्व कर्म के बस कारण से बुद्धि के अनुकूल होने के कारण बुद्धि बाहर हो गई तो आत्मा बाहर गया जैसा हो गया, भीतर हो गए तो भीतर हो गया जैसा हो गया, वास्तव में स्वाभाविक अपने स्वरूप में होता आत्मा, कोई न हृदयाकाश में सोता है ना पूरी तत्व में सोता है, नहीं आत्मा सोने के नाम ही नहीं है, अपने स्वरूप में होता है वो तो बुद्धि के कारण ऐसा हो रहा है, जैसे घट के बाहर जाने से घटाकाश का भी जाना जैसा लगा, घटाकाश में जाना संभव ही नहीं है, व्यापक होता है आकाश, आकाश का स्वभाव व्यापक है, माने घट के बाहर करने के कारण घटाकाश को बाहर जाना जैसा, और अंदर करने से घटाकाश भीतर हो गया जैसा, घट उत्पन्न होने से घटाकाश पैदा हो गया जैसा, घटाकाश कभी पैदा होता ही नहीं, यहां बुद्धि के उत्पन्न होने के कारण जीवत तो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, घटाकाश के स्थान में जीवत्व दिख रहा है, और बुद्धि जब नष्ट हो जाती है सुषुप्ति कारण में लीन हो जाती है, जीवत्व समाप्त होता है, अपने स्वरूप में दिखता है वो, है वास्तव में अपने स्वरूप में होता है, स्वाभाविक एवं आत्मनि वर्तमान भी कहा, यही कहा स्वाभाविक एवं स्वात्मनि वर्तमान भी, वास्तव में आत्मा जो है ना अपने स्वाभाविक अपने स्वरूप में होता है, न इसको बाहर जाना भीतर आना कुछ, सुषुप्ति भी नहीं जागृत भी नहीं स्वप्न में तीनों से रहता ही, ऐसी स्थिति में होते हुए भी कर्मानुगत जो प्रारब्ध कर्म के आधार पर जो बुद्धि है, बुद्धि अनुवृत्तित्वात् बुद्धि बुद्धि के अनुवृत्तन अनुवर्तन करने के कारण ऐसे होने से पूरी तति सेते इति उच्यते, पूरी तत्व में सोता है ऐसा प्रयोग होता है, वास्तव में सोना उठना इसका बनता नहीं, यही है। टीका में कहते हैं औपचारिकम इदम वचनम इत्यत्र हेतु महा, ये तो पूरी तथि श्वेते वचन जो है गौण प्रयोग है, मुख्य नहीं आत्मा का। औपचारिक माने गौण, पूरी तटी शेते जो बोला गया ये गौण प्रयोग है, मुख्य नहीं है। वो तो दूसरे के क्रिया से यहां आरोप किया, वास्तव में इसमें सोना किसी में जाना आना बनता नहीं, निर्विशेष है, निराकार है। औपचारिकम इदम वचनम, ये जो वचन क्या वचन, पूरी तटी शेते जो वचन है औपचारिक गौण प्रयोग है, यही इसमें हेतु बताते हैं, वास्तविकता क्या है बताते हैं। औपचारिक माने गौणम टिप्पणी में कह दिया, गौण है ये, मुख्य नहीं है। पूरी तरह आत्मा कहीं सोएगा जाएगा कहीं, आना जाना नहीं, व्यापक है, कहां जाना नहीं, ये गौण है। तो इसमें का हेतु बता दे, नहीं सुषुप्ति काले शरीर संबंध अस्थि ही, सुषुप्ति काल में शरीर के साथ संबंध आत्मा का नहीं होता, जागृत काल में संबंध जैसा लगता है, संबंध तो नहीं होता जैसा लगता है, नहीं सुषुप्ति काल है शरीर संबंधो नास्ती, यही है। सुषुप्ति काल में शरीर का साथ संबंध आत्मा का नहीं है, क्योंकि आगे श्रुति आएगी चतुर्थ अध्याय में बोलेगी पीड़ो ही तदा सर्वान शोकान हृदयस्यः इति ही बक्षति, श्रुति आगे कहेगी चतुर्थ अध्याय में। तदा माने सुषुप्ति काले, उस काल में सुषुप्ति काले पीड़ो सर्वान शोकान पीड़ ही माने यस्मात, सभी शोकों से मुक्त होता है, कोई शोक नहीं। शरीर आदि के काम क्रोध आदि जो मन आदि के शोक से, उस शोक जैसा लगता था, वास्तव में उस काल में आत्मा में शोक दिखता नहीं है, सभी शोकों से मुक्त होता है, तीर्ण होता है। त्रिप्लवन तरण जो धातु है, त्रिधातु से अधिष्ठा करने पर तीर्ण बनता है, उस काल में पार हो जाता है, कोई शोक आदि नहीं रहता आत्मा सुशुद्ध, कोई रोता हुआ नहीं होता, हंसता हुआ भी नहीं होता, एक प्रसन्न मुद्रा में रहता है उस काल में, ऐसा कहा। तदा मैंने सुषुप्ति काले, ये चतुर्थ अध्याय में कहने कहेगी श्रुति, अभी तो हम द्वितीय अध्याय में हैं। हृदय से, हृदय में माने मन में होने वाले, हृदय मैंने हृदय से अंतकाल में जितने भी शोक आदि होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मोद मत्सर्य जितने भी हैं, हाँ ये कोई नहीं होता सुषुप्ति काल, सब फिर वहां के पास क्यों अंतकाल काल में लीन हो रखा उस काल में, इसलिए उसमें कुछ भी नहीं, आत्मा में कोई दिखता ही नहीं। ठीक है, बक्षति आगे श्रुति कहेगी, कहा आगे कहते हैं यम अवस्था इति प्रकृता सुषुप्ति, भाष्य में कहते हैं सर्व संसार दुख वियुक्ता यम अवस्था इत्यत्र दृष्टांत, सारे जितने भी दुख होते थे ना वो तो सारे से वियुक्त अवस्था है सुषुप्ति अवस्था, कोई दुख नहीं यहां, जागृत स्वप्न में इतनी दुखी होता था, अब कोई दुख नहीं यहां, ऐसी अवस्था है अवस्था सुषुप्ति अवस्था। वह सबके सब राजा हो महाराजा हो चाहे एक सामान्य व्यक्ति हो, सब एक समान होते हैं, वहां कोई भेद नहीं होता, वहां किसी का भेद नहीं, न जाति का भेद, न गुण का भेद, न रूप का भेद, न विद्या का भेद, कोई भेद नहीं, सब समान होता है, क्योंकि आत्मभाव में होता है उस काल में। ये जो विषमता तो शरीर भाव में आ जाते हैं जागृत स्वप्न में, तब यह विषमता होती है। ठीक है, सर्व संसार दुख वियुक्ता इयम अवस्था इत्यत्र दृष्टांत, ये सारे संसार के जो दुख हैं उससे वियुक्त रहित अवस्था है, ये अवस्था सुषुप्ति अवस्था इसी है, संसार का जितने भी दुख थे सारे दुखों से मुक्त अवस्था है ये सुषुप्ति अवस्था। इसमें एक दृष्टांत, तीन दृष्टांत देंगे आप, सहिता कुमारो वा महाराजो वा महाब्राह्मणो वा अतिग्निम आनंद गत्वा सहिता एवं ऐसा चेते, एक दृष्टांत देखिए आगे दृष्टांत बताएंगे, यही है सर्व संसार दुख वियुक्ता इयम अवस्था इत्यत्र, ये अवस्था जो है ना, इयम अवस्था माने ठीक है बोल दिया, इयम अवस्था है प्रकृता सुषुप्ति रुचते, इयम अवस्था से क्या है ना, जो प्रकृति सुषुप्ति अवस्था है इसी को इयम अवस्था भाष्य में कहा, यह अवस्था सारे संसार के दुख से मुक्ति वाली अवस्था है, कोई दुख नहीं उस काल, दुख का वियोग वाला अवस्था है, वियोग वाली अवस्था है कहा। इसमें दृष्टांत है, क्या दृष्टांत है इसमें कहते हैं स यथा कुमारो वा, ऐसा आया था कुमारो वा माने अत्यंत बालो वा, भाष्य अर्थ करते हैं कुमारो वा माने अत्यंत बालो वा, अत्यंत बालक थोड़ा बड़ा वाला नहीं, उसमें थोड़ा राग द्वेष आ जाता है, अत्यंत शिशु है। स स माने दृष्टांत, स दृष्टांत यथा कुमारो वा माने अत्यंत बालो वा, देखा एक नंबर टिप्पणी में कहते हैं कुमार है कि स्तनन दयो, स्तनंधयो अप्ररूढ़ इंद्रियो विषय प्रावीण्य रहित तो रागादि अभवान अभाववान इत्यर्थ। यहाँ कुमार का अर्थ ही लेना है। कैसा लेना है? कुमार तो पांच वर्ष की उम्र तक कुमार होता है, तब तक तो राग विष आ जाता है, तो कैसा लेना है? कहते तनंधय दूध पीने वाला, तनम धयती तनंधय दूध पान करने वाला, अभी अन्न नहीं खाता। स्तनंधयो अप्ररूढ़ इंद्रिय, जिसके इंद्रिया अभी जागृत नहीं हुई है, प्ररूढ़ नहीं है, अपना पराया कोई ज्ञान नहीं है, ऐसी अवस्था वाला है, माने अपने माता पिता को भी नहीं जानता, कोई ख्याल नहीं उसको। तनंदयो अप्ररूढ़ इंद्रिय, जिसके इंद्रिय जागृत नहीं हुई, अभी काम नहीं कर रही है, ऐसा विषय प्रावण रहित, विषय की तरफ लोलुपता रहित है, उसको कोई विषय से लेन देन नहीं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध सबसे रहित अवस्था है, ऐसा को बाल कहा। रागादि अभावान, राग द्वेष आदि से रहित ऐसा है तनंदय, यह शिष्य जो कुमार शब्द का अर्थ ऐसे लेना, राग द्वेष आदि रहित है, ऐसी अवस्था में है वो अत्यंत आनंद में रहता है वो, ये दृष्टांत है, उसका कोई चिंता नहीं है, अत्यंत आनंद रहता वो, यही है। ये कहा स यथा कुमारो वा, माने अत्यंत बालो वा, अत्यंत बालक है जो, थोड़ा बड़ा बालक नहीं। महाराजो वा दूसरा दृष्टांत, ये सब कुछ जानता है, सब कुछ प्राप्त है, इसलिए वो भी आनंद है, उस महाराज विवेकशील है, जानता है, व्यावहारिक ज्ञान पूरा है उसके पास, और महाराज है, जो भी कर्तव्य है उसने किया हुआ है, शास्त्र विहित कर्म सारा किया हुआ, आनंद उसके पास है, विहित कर्म के अनुष्ठाई है वो, उसको भी एक आनंद है। महाराजो वा अत्यंत अवश्य, अत्यंत वश्य प्रकृति, हाँ। अपने इंद्रिय आदि को अपने अधीन रखा हुआ है, शास्त्रीय कर्म करता हुआ, यथोक्त कृत कहते हैं, शास्त्रीय कर्म सारा किया हुआ है, जो भी कर्म बताया शास्त्र में कर्म किया हुआ, हाँ, ऐसा महाराज है। दो की टिप्पणी में कहते हैं सर्वत्र अव्याहताज्ञ विहितानुष्ठायी, दो बातें हैं, सर्वत्र अव्याहताज्ञ माने बुद्धि, सारे में रुकावट नहीं है बुद्धि जिसकी, सब कुछ जानता है, ऐसा राजा है, व्यावहारिक जगत में संपूर्ण है, बहुवरी समास है अव्याहता ज्ञा में, अव्याहता ज्ञा यश्य, जिस राजा का ऐसा है, कैसा है महाराज का, अव्याहत है बुद्धि, सारे विषयों के बारे में जानकारी है, ऐसा है, ऐसा ऐसा जो राजा है, और विहित कर्म का यथोक्त कर्म की, विहित कर्म का अनुष्ठान भी किया, शास्त्र में जो कर्म का विधान किया पूरे अनुष्ठान भी किया, कृतकृत्यता जीवन में उसके पास, वो भी एक सुखी है, आनंद में रहता है। तीसरा दृष्टांत है महाब्राह्मणो वा, माने महाब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता, यही है। तीन नंबर टिप्पणी में कहते हैं इसको अशेष ज्ञातवात, संपूर्ण जानकारी है उसको शास्त्र के बारे में, कोई शेष नहीं बचा महाब्राह्मण, अशेष ज्ञातवात, एक भी शेष न छूटा अशेष, न शेष अशेष, एक भी नहीं छूटा, शास्त्र में जो कुछ सब कुछ ज्ञान है उसको, आत्मा अनात्मा सब कुछ जानता है, ऐसा अशेष ज्ञातवात आनंद से पराम काष्ठां व्यक्त्य कृतार्थ ब्रह्मविद, यही है महाब्राह्मण, आनंद के परम सीमा, काष्ठा माने सीमा, तो परम सीमा है वहां पहुंचा हुआ, व्यक्त्य प्राप्त करके काष्ठां व्यक्त्य वहां आसमंता व्यक्त्य पहुंच करके, यही हो गया कृतार्थ ब्रह्मविद, कृतार्थ हो गया, कृतम अर्थ माने प्रयोजन भी है, अर्थ माने प्रयोजन, जिसने प्रयोजन पूरा कर लिया, अब कोई प्रयोजन बाकी नहीं जिसका, उसको कृतार्थ बोलते हैं, अर्थ माने प्रयोजन, जिसका प्रयोजन सारा कर लिया गया, अब कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं है, उस व्यक्ति कृतार्थ कहा जाता है, कृतार्थ है ब्रह्मविद, ब्रह्मविद्ता को कहा महाब्राह्मण, ये तीन दृष्टांत है, यथा कुमारो वा महाराजो वा ब्राह्मणो वा, कैसा है ब्राह्मण महाब्राह्मण, कहते अत्यंत परिपक्व विद्या विनय संपन्न, अत्यंत परिपक्व विद्या है उसके पास, और विनय भी है, नम्रता भी है, इससे संपन्न है, दोनों बातें उसमें है महाब्राह्मण में, एक तो नम्रता है और दूसरा अत्यंत परिपक्व विज्ञान है उसके पास, हम ब्रह्मास्मि ऐसा परिपक्व किसी हालत में वहां से हिलने वाला नहीं, ये है महाब्राह्मण, अत्यंत परिपक्व विद्या, परिपक्व विद्या है उसका, और कच्ची विद्या नहीं पक्की विद्या है, किसी भी आने पर किसी भी समय परिस्थिति में अहम ब्रह्मास्मि को छोड़ेगा नहीं वो, ऐसा की परिस्थिति आकर नहीं नहीं मैं मनुष्य हूं बोलने लग जाए ऐसा नहीं बोलेगा, ऐसे महाब्राह्मण है अत्यंत परिपक्व विद्या और विनय संपन्न, विद्या भी है और विनय भी है, नम्रता भी है उसमें, ये दोनों से संपन्न जो महाब्राह्मण होगा। ये तीनों कैसे कहते हैं, कहते अतिग्निम माने अतिशयेर दुखम हंती इति अतिग्नि, अतिशयेर दुखम हंती इति अतिग्नि, अतिग्नि शब्द का अर्थ ये होता है माने सारे दुखों का नाश करने वाली अवस्था को अतिग्नि बोला जाता है। अति का अर्थ अतिशय, अतिशय होता है, अतिशय रूप से दुख का नाश करने वाली अवस्था है यह सुषुप्ति अवस्था, इनकी ये तीनों की अवस्था, ये जागृत की है तीनों की अवस्था अतिग्नि माने अतिशय दुखम हंती है, अतिशय रूप से दुख को नाश करने वाली ये अवस्था अति पूर्वक हम धातु से क्विक प्रत्यय करके बनाया हुआ है, क्विक सूत्र से क्विक लगा दिया तो अति है हन है क्विक है, क्विक का सर्वापहार लोप हो जाता है। उसके बाद गम हन जनक हनक साम लोभ कित प्रत्यय परे आ गए क्विक, तो ये हन धातु को बुधा का लोप हो गया, हाँ ना ऐसा बच गया, ऋण्य गिब से गिब लग जाएगा, नान तो शब्द स्त्रीलिंग में ले जाना है क्यों, ये अवस्था अवस्था का विशेषण है, गिब लग जाएगा तो अति आगे ह न ई हो जाएगा, वो अंतरण्य से लग जाएगा, हकार के बाद में नकार है, हंधातु का आकार है पार में नकार है, कुत्त हो जाएगा, घकार आ जाएगा, अतिग्नि बन जाएगा, अतिग्निम अतिशय दुखम मंत्री थी अतिग्नि, संपूर्ण दुखों का नाश करने वाली होती है, ये ऐसी स्थिति में होती तीनों, अत्यंत कुमार बालक और महाराज जिन्होंने जिनको सारा ज्ञान है, विषय का ज्ञान है और शास्त्रों में जो कर्म कहा जब सारा कर्म किया हुआ उसको भी एक आनंद है, इसी प्रकार ब्रह्मवेत्ता को है, ये तीनों जिस प्रकार आनंद की जो पराकाष्ठा को प्राप्त होकर के रहते हैं यही है अतिग्निम अतिशय न दुख मंदिर अतिग्नि, आनंद से अवस्था सुखावस्था, आनंद की अवस्था में सुखावस्था, सुखावस्था में रहते तीनों, दुखावस्था में ताम प्राप्त मैंने गत्वा सहिता माने अवतिष्ठित, वहां जाना नहीं होता है, उस अवस्था को प्राप्त करके रहते हैं, चाहे अत्यंत कुमार हो या महाराज हो या महाब्राह्मण हो, तीनों ये तो दृष्टांत है। अब ठीक इसी प्रकार ये सुषुप्ति में उसी प्रकार रहता है ये कहना है, दृष्टांत यह कटाना है आगे। अतिग्नि में चार की टिप्पणी है, चार में कहा अतिग्नि अतित्य दुख हेतु या हंति दुखान्य शेषद आनंद से पराकाष्ठा तेनातिग्नि वर्ण्यते, वार्तिक में कहा ये दुख हेतु अतित्य, दुख के जो साधन थे राग द्वेष आदि, ये जो राग द्वेष जो होता है ना यही है दुख के कारण, सबको हटा हुआ, बालक के पास कोई राग द्वेष आदि नहीं है, राजा के पास भी जो सब प्राप्त है उसको, महाराज है, कोई अप्राप्त वस्तु हो तो राग द्वेष आदि करे सारा प्राप्त है उसको भी ऐसी है, राग द्वेष रहित है। वो महाब्राह्मण माने वो त्याग कर दिया सबको, त्यागा हुआ वस्तु को कोई आशा होती ना, राग द्वेष अभाव है, ये दुख के कारण राग द्वेष आदि है, हमारे भीतर ही बैठे हैं, बाहर वाला केवल एक निमित्त बनता है, सामने देख करके शत्रु बुद्धि हो जाती है, बुद्धि तो यही उत्पन्न होगी ना, मनोवृत्ति है ना ये, यहां राग द्वेष द्वेष पैदा हो जाता है, एक को देख करके राग पैदा होता है, आसक्ति हो जाए, इष्ट समझेगा, भीतर है राग द्वेष बाहर नहीं है, अपने अंतकर्म की वृत्तियां सारे यही दुख के कारण यही है, यही कहते हैं अतित्य दुख हेतु या माने पराकाष्ठा, आनंद से पराकाष्ठा या पराकाष्ठा, वहां ले जाकर अन्वय करना है या को, या प्रथमा योगचन एक शब्द कर त्रिलिंग में पराकाष्ठा में ले जाकर अन्वय करना, सारे दुखों को अतिक्रमण करके, अतित्य माने अतिक्रमण करके, सुषुप्ति अवस्था ऐसी है, सुषुप्ति अवस्था की वर्ण है अतित्य, अतित्य दुख हेतु या हंति दुखा निशेषद, दुख के कारण को अतिक्रमण करके दुखों का नाश करती है, जो अवस्था ऐसी है किसको, दुख के कारण को नाश करके दुख का नाश करती है, जब तक दुख के कारण रहेंगे तब तक दुख नाश होने वाला नहीं, एक दुख चला जाएगा दूसरा दुख आ जाएगा, तो संपूर्ण दुख का नाश करना हो तो क्या करना पड़ेगा, दुख के कारण को नाश करना पड़ेगा, दुख के कारण क्या है, राग द्वेष आदि, काम क्रोध मोह मोह मद मत्सर्य राग द्वेष, ये जो हमारे अंतकरण यही है दुख के कारण, ये कहते हैं दुख अचित्य दुख हेतु या का ले जाना वहां पराकाष्ठा के साथ में ले जाएगा अमृतम या पराकाष्ठा वहां होगी परम सीमा जो सीमा है अतित्य दुख हेतु या हंति दुख आने से शब्द जो पराकाष्ठा है ना आनंद की पराकाष्ठा वो क्या करती है दुख के साधन को अतिक्रमण करके दुख का नाश करती है ऐसी अवस्था है वो अशेष अर्थ संपूर्ण दुखों का नाश करती है आनंद से पराकाष्ठा या पराकाष्ठा आनंद की जो परम काष्ठा है परम सीमा है वो तेनाग्नि तिभंगति इसलिए तेना इसी कारण से सारे दुखों का कारण को नाश करके दुख का नाश कर देती है आनंद की ऐसी सीमा है पराकाष्ठा इसलिए अतिग्नि कहा जाता है इसको तेना अतिग्नि इति भण्यते इसी कारण से उसको अतिग्नि कहा जाता है उस आनंद की परम सीमा को अतिग्नि कहा जाता है सारे दुखों का अतिक्रमण करके रहती है वो सारे दुखों का अतिक्रमण करने के लिए पहले दुखों का कारण को अतिक्रमण करना पड़ेगा भीतर राग द्वेष आदि यदि हो तो दुख कभी नाश होने वाले नहीं है एक दुख चले जाएगा दूसरा दुख आ जाएगा पेड़ को हटाना जड़ से निकालना पड़ेगा ऊपर काटेंगे तो दोबारा आ जाएगा दोबारा अंगूर फूटेंगे फिर वैसे पेड़ पर वृक्ष बन जाएगा तो इसलिए दुखों को हटाने की यदि सोचते हैं तो राग द्वेष आदि को निकालना पड़ेगा यहां से बस अंत करने से यदि राग द्वेष आदि मिटा दिया दुख अपने वो घट गए कारण को नाश होने कार्य नष्ट हो जाता है धागा जला देंगे तो पट अपने को नष्ट हो जाएगा पट को नाश करने की जरूरत ही नहीं हम उल्टे दुख को नाश करने की तो सोचते हैं दुख के कारण को बनाए रखना चाहते इसलिए यहां गड़बड़ होगा दुख के कारण को हटाना होगा अपने अंतकरण में जो राग द्वेष आदि जो कसमल भरे हैं इसको हटाना होगा ये हटेंगे तो अपने दुख का नाश हो गया स्थिति है ये भारतीकार ने कहा अतित्य दुख हेतु या हंति दुखा निशेषद आनंद से पराकाष्ठा तेना अतिग्नि बनते इसी कारण से उसको अतिग्नि कहा जाता है इस अवस्था को सारे दुखों का नाश हो जाता है राग द्वेष आदि का अभाव हो जाता है सुषुप्ति में तो राग द्वेष आदि का अभाव होने से दुख नहीं होगा कारण नहीं है तो कार्य भी नहीं है इसलिए उस अवस्था को अतिग्नि आनंद कहा जाता है यही है एक अतिग्नि माने भाष्य में कहा था अतिशयन दुखम हंति अतिग्नि आनंद से अवस्था आनंद की एक अवस्था है कौन सी अवस्था सुखावस्था है सुषुप्ति अवस्था ताम प्राप्य गत्वा माने ये तो दृष्टांत है ये तीनों का दृष्टांत जागृत अवस्था की बात है कुमार का महाराज का महाब्राह्मण का जागृत अवस्था की बात है प्राप्त गत्वा सहिता अवतिष्ठ उसी प्रकार ये भी उसी प्रकार सोता है जैसे आनंद में होते हैं इसी प्रकार आनंद में रहता है सुषुप्ति में होता है ऐसा तो कुमार आदि ये तीन दृष्टांत जो दिया है ना कुमार आदि इसका भी भारतीकार ने पहले कहा था कुमार जो है ना अज्ञानी है ये भी सही दृष्टांत नहीं हुआ राजा जो है मदांध है धन के मध्य युक्त है सही दृष्टांत मुख्य दृष्टांत महाब्राह्मण है ऐसा कहा था भारतीकार पूर्व में कहा था कई कहते हैं ऐसा तो कुमार आदि ने तीनों जो दृष्टांत दिया है कुमार आदि का दृष्टांत दिया है तो इसमें स्वभावावस्था नाम ये अपने स्वभाव की अवस्था में है ये स्वभाव स्थित है अपने स्वभाव में है ये राग द्वेष आदि रहित है राजा को भी सब कुछ प्राप्त है इसलिए राग द्वेष करेगा नहीं महाब्राह्मण को कुछ चाहिए नहीं इसलिए कुछ नहीं अब बालक आनंद में अपने आप को राग द्वेष आदि का अभाव है इसलिए दुख नहीं उसका स्वभाव में अवस्थित है तीनों सुखम इनको सुख कैसा होता है निरतिशय इसकी इनकी सुख की तुलना नहीं की जा सकती इसके समान न इसके समान न तुलना नहीं हो सकती है अन्य सुख सातिशय सुख है किंतु ये तीनों का सुख जो है निरतिशय सुख हो जाती है ऐसा सुख हो जाता है निरतिशय प्रसिद्धम लोगे ये तीनों का सुख प्रसिद्ध है लोक में निरतिशय सुख होता है तीनों को ये प्रसिद्ध है लोक में ये कहा टिप्पणी पांच छह की स्वभावावस्था नाम पांच है स्वाभाविक अवस्था बताऊं ये स्वाभाविक अवस्था में है अपनी अवस्था से प्रच्युत नहीं है तीनों छह में कहते सुखम माने निर्विकारात्मना अस्मात बालादीना स्वात्मनि अतीब जायते ह्लादो दृष्टांत सविवक्षिता कहते हैं वार्तिक में दिखाइए निर्विकारात्मना बालक जो है निर्विकार रूप में है कोई विकृति आई नहीं अंतकरण में कोई विकार नहीं आया राग द्वेष आदि नहीं उस बालक में अत्यंत शिशु में थोड़ा बड़ा होने के बाद तो राग द्वेष शुरू हो जाएगा अत्यंत शिशु है निर्विकारात्मनाम यस्मात बालादिनाम बालादि जो है तीन ये दृष्टांत दिया है स्वे आत्मनि अपने आत्मा में अपने स्वरूप में अतीब जाए तो ह्लाद, अतीब ह्लाद जायते, ह्लाद्री सुखे च, अत्यंत सुख, ह्लाद माने सुख, अत्यंत सुख पैदा होता है इनको, अत्यंत सुख होगा, ह्लाद माने सुख, ह्लाद सुखे च धातु है, हल धातु सुख अर्थ होता है। दृष्टांत सब विवक्षित, इसलिए दृष्टांत तीन ठीक हो जाते हैं, एक माने कुमार का और महाराज का, महाब्राह्मण का दृष्टांत सही हो जाता है, अपने अवस्था में, अपने स्वभाव स्वभाव में होते हैं, स्वभाव से च्युत नहीं होते। जब राग द्वेष आदि व्यक्ति में आ जाता है ना, स्वभाव से गिर जाता है, जब काम क्रोध आदि आ गया, अपने स्वरूप से गिर गया वो व्यक्ति, स्थिति है, ये बता दिया। अच्छा आगे भाष्य में कहते हैं, विक्रियमाणानाम ही तेषाम दुखम न स्वभावतः, कहते हैं जो जब क्षुधादि व्याकुल हो जाते हैं ना, ये भी बच्चा भी रोने लग जाता है, छोटा बच्चा भी जब विकृत अवस्था में आ जाता है, कब जब क्षुधा, उसको दूध पीने की इच्छा हो रही है, भूख लगी, राजा भी कभी भूखादि से क्षुधादि से व्याकुल होगा, विक्रियमाण ब्रह्मवेत्ता को भोजन आदि करना पड़ेगा उस काल में, क्या होगा उनको, दुख होगा उस काल में, उनको भी दुख होता है उस काल में, कहते हैं विक्रियमाणानाम ही तेषाम, जब विकृत अवस्था को आ जाते वही क्षुधादि के द्वारा, विकृत अवस्था में आने पर उनका तेषाम तीनों का दुखम दुख होगा, न स्वभावतः स्वाभाविक दुख नहीं है उनको, बालक आदि को स्वाभाविक दुख नहीं है, तेना इसी कारण से कहते हैं तेषाम स्वाभाविक अवस्था दृष्टांत तत्व में उपादीयते, इसलिए उनके जो स्वाभाविक की अवस्था है दृष्टांत रूप से यहां ग्रहण किया जाता है, दृष्टांत दिया है तीनों का, उनकी जो स्वाभाविक अवस्था है उसको यहां दृष्टांत रूप से ग्रहण किया जाता है। ठीक है, टिप्पणियां हैं सात और आठ की, सात में कहते क्षुत पिपासादि विकारम प्राप्त आराम, विक्रियमाणानाम करता, जब क्षुत पिपासादि विकार को प्राप्त हो गए, भूख प्यास आदि लग गए, तो बालक भी रोने लग जाएगा, राजा भी को भूख लगने पर मन विकृत हो जाता है, ब्रह्मवेत्ता को भूख आदि लगने पर विकार आ जाएगा थोड़ा, किंतु स्वाभाविक अवस्था को लेकर क्या उनका। आठ की टिप्पणी में कहते हैं भक्षमाण हेतुना, आगे तेना माने आगे जो कारण बताना चाहते हैं, भक्षमाण हेतुना कहा, क्या हेतु क्या है, कहा तेषाम स्वाभाविक अवस्था दृष्टांत तत्र उपादीयते, यही है ये कहते हैं, प्रसिद्धत्वात्, वो तीनों के दोनों प्रसन्न रहते हैं, प्रसिद्ध है स्वाभाविक अवस्था को लेकर के, प्रसिद्ध है प्रसिद्धत्वात्, एक नंबर टिप्पणी में कहते हैं प्रसिद्धत्वात माने क्यों वो क्यों प्रसन्न है वो तीनों, भारतीकार लिखते हैं टिप्पणी में, इंद्रियस्य प्ररूढत्वात् स्वष्ट प्राप्ते विवेकतः निरागाणां बालराज ब्राह्मणां क्रमात् सुखम् दुखम राग द्वेषजन्यम तदवादे सुखम स्वतः इति व्याप्ति गृहित्यर्थम बहु दृष्टांत वर्णनम, जो वार्तिक में लिखते हैं वार्तिकार उनकी स्वाभाविक अवस्था की बातें करते तीनों का, इंद्रिय से अप्रूढ़त्वा जो कुमार है बालक, इंद्रिय प्ररूढ़ नहीं है इसलिए वो सुखी है, इंद्रिय से अप्रूढ़त्वा जैसे जैसे इंद्रिय माने प्ररूढ़ होती जाती है, शक्तिशाली होती जाती है, वैसे वैसे राग द्वेष भरती रहते हैं भीतर, स्थिति जितना वृद्ध में जाएगा उतना राग द्वेष से ग्रसित हो जाएगा, ये स्थिति स्वाभाविक ऐसी स्थिति प्रकृति की स्थिति, इंद्रिय से अप्रौढ़त्वाद बालक है ना कुमार, इंद्रिय प्ररूढ़ न होने से सुखी है वो, उसको अपना पराया कोई ज्ञान ही नहीं है, राग द्वेष आई सुखी होता है, और स्वस्थ प्राप्ति महाराजा को अपने इष्ट प्राप्ति हो गई इसलिए सुखी है वो, उसको अप्राप्त वस्तु कोई भी नहीं है महाराज को, सब प्राप्त है इसलिए वो सुखी है, आनंद पराकाष्ठा में है वो इष्ट प्राप्ति होने से, और जो महाब्राह्मण को विवेक था ज्ञान के द्वारा तृप्ति हो गई है, ये तीन है, एक को इंद्रिय अभी प्रौढ़ नहीं हुई इसलिए शांति में हो सुख प्राप्ति है उसको, और दूसरा इष्ट प्राप्ति है तो राजा को कोई भी वस्तु सारे के सारे प्राप्त हो गए, सारे प्राप्त होने पर कहां राग करेगा कहां द्वेष करेगा इस कारण से, और महाब्राह्मण जो होगा ब्रह्मवेत्ता उसको विवेक अथा ज्ञान से, तीन दिया निरागाड़ाम, ये तीनों निराग हैं, राग रहित हैं। निर्गतम रागो ये ऐसा जिनके राग निकल गया, जिनकी आसक्तियां निकल गई, तीनों की आसक्ति निकली हुई है। बालक की जो इंद्रिय प्रवृत्ति नहीं, इसलिए आसक्ति नहीं किसी में भी, और राजा को सारे मिला विषय मिल गए इसलिए आसक्ति नहीं, अप्राप्य वस्तु की आसक्ति होगी उसको प्राप्त है सब। और महापुरुष ने त्याग दिया है उसको कोई आसक्ति है नहीं, वैराग्य के द्वारा त्यागा है उसने सबको। निरागाणाम निर और राग दो का समास है, प्रादि समास है। निर्गतम रागो ऐसाम जिनके ये व्यय जिनसे राग निकल गया, निर उपसर्ग है, हर्षविकार है, निर आगे राग रहेगा समास होने के बाद, रोरी लग जाएगा उसके बाद ड्रोलोपी पूर्व से द्रोण लग गया, यही राग आराम बन गया, यही है। तो इंद्रियस्य अप्रवृढ़त्व, जो बालक है ना सुखी, इसलिए इंद्रिय प्रवृत्त है, राग द्वेष आदि के शिकार नहीं हुआ वो, और राजा को सब कुछ प्राप्त है इसलिए राग द्वेष आदि शिकार वो भी नहीं है। और महाब्राह्मण जो है वो कैसा है, विवेक के द्वारा सब त्याग दिया है उसने, वैराग्य के द्वारा उसको कोई इसमें राग द्वेष आई नहीं। इसी कारण से जो निराग हो गए, राग रहित हो गए, ये राग जो है ना विषय शक्ति, यही है बंधन, जीवों का बंधन है विषय शक्ति, राग यही है। तो ये निराग है तीनों, राग रहित होने से निराग आराम, बाल राज ब्राह्मण आराम, जो बालक है राजा है और ब्राह्मण मन महाब्राह्मण जो ब्रह्म है, तीनों का क्रमात् सुखम, क्रम से सुख है इनको, तीनों को सुख है। एक को है अप्रवृत्त इंद्रिय होने के कारण सुख है, दूसरे को है इष्ट प्राप्ति होने से, तीसरे को विवेक के द्वारा क्रम से ऐसा सुख समझना, ये कहा। दूसरे को कहते हैं दुखम राग द्वेष जन्यम तदभावे सुखम स्वतः इति व्याप्तिर्गृहित्यर्थम बहुत दृष्टांत वर्णनम। देखो यत्र माने जब तक राग द्वेष रहेगा तब तक दुख होगा, दुखम राग द्वेष जन्यम, दुख जो होता है राग द्वेष से पैदा होता है, ये विषय मुझे क्यों नहीं मिला, ये राग से दुख हो गया, इसको क्यों मिला, ये शत्रु को क्यों मिला, द्वेष हो गया, इसी से दुख पैदा हो जाता है। दुखम राग द्वेष जन्यम, ये राग द्वेष दोनों से पैदा होने, राग से भी दुख पैदा होता है, उसकी प्राप्ति के लिए दुख होगा ना, और द्वेष से भी दुख, उसे निवृत्ति के लिए दुख होगा, कैसे निवृत्त करूं इसको, यही दो से पैदा होता है दुख, यदि ये दोनों न हो तो दुख होगा ही नहीं, स्थिति है। द्वेषम दुखम राग द्वेष जन्यम, दुख जो होता है राग द्वेष जन्य है, और तद अभावे राग द्वेष अभावे, राग द्वेष का अभाव होने पर सुखम स्वतः, सुख सुख सुख हो जाएगा। यदि सुख चाहते, कोई भी व्यक्ति सुख चाहता हो, अपने अंतकरण से दोनों को निकाल दे बस, फिर उस काल में दुख नाम की वस्तु नहीं रहना। तद अभावे राग द्वेष का अभाव होने पर, दोनों का अभाव करने पर सुखम स्वतः सुखम, और सुख स्वतः ही अपना स्वरूप ही है, सुख स्वतः हो जाएगा, वहां सुख के लिए कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये दोनों को हटा के देखो, राग द्वेष को हट जाए तो सुख स्वतः मिल जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा सुख के लिए, सारा स्वतः। दुखम राग द्वेष जन्यम, दुख जो होता है राग द्वेष से जन्य होता है, और तद अभावे माने राग द्वेष अभावे सुखम स्वतः, सुख स्वतः ही हो जाता है। इति व्याप्ति, ये संबंध, यही संबंध है, तब सत्य तद सत्वम तद अभावे तद अभाव, राग द्वेष सत्य दुख सत्वम, राग द्वेष अभावे दुखाभाव, यही है। इति व्याप्ति वाणी संबंध, यही है संबंध इसका, अन्य विदृत इति व्याप्ति गृहित्यर्थम, इसी ग्रहण के लिए बहु दृष्टांत वर्णन, तीन दृष्टांत का वर्णन इसलिए किया है, कुमारो वा महाराज वा महाप्रामण वा, एक ही दृष्टांत पर्याप्त था, ये तीन दृष्टांत इसलिए किया है, इसलिए है तीन दृष्टांत, कुमारो वा महाराजो वा महाप्रामण वा, श्रुति तीन दृष्टांत दे रही है, तीन दृष्टांत का वर्णन इसलिए है, जो दुख होता है राग द्वेष जन्य है, और राग द्वेष का अभाव होने सुख स्वतः प्राप्त होता है, इसी विषय को दिखाने के लिए तीन दृष्टांत दिया। वो तीनों में राग द्वेष नहीं है इसलिए सुखी है, बालक में अप्रवृत्त इंद्रिय है, इंद्रिय अभी प्रबल नहीं हुई, जानती नहीं कुछ भी इंद्रिया, इसलिए सुखी है वो। महाराज को सब कुछ प्राप्त है, राग द्वेष नहीं है, अप्राप्त वस्तु में राग होता है, सब उनको मिला हुआ है, वहां राग द्वेष का अभाव है, और महाब्राह्मण विवेक से वैराग्य से त्याग दिया, त्यागा हुआ वस्तु में आसक्ति नहीं होती है। जो गाय का दूध हम कल तक पीते थे, आज वो ब्राह्मण को वो गाय दे देते हैं, दान में दे देते हैं, तो हमें सुख होगा या दुख होगा? सुख होता है, प्यार दिया है, दिया। वही गाय अगर जबरन कोई लिया जाता है हमारे यहां से तो हमें दुख होगा। त्यागा नहीं, जबरन ले गए। तो विषयों को स्वयं त्यागने पर सुख होता है और दूसरे से त्यागे जाने पर दुख होगा। ये स्थिति है, अपने विवेक से त्यागना होगा तभी सुखी होंगे। यदि सुख के सुख प्रभु जीवना चाहते हैं, जीवन चाहते हैं तो राग देश को त्याग दो। बस बात इतनी है, ये भीतर अपने भीतर ही हैं, ये दोनों त्यागने पर सुखी रहेगा व्यक्ति, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका। यही है, ये बताए वार्तिक में ही कहा। इति श्रीमद भगवत पादानाम आशय, ये तीन दृष्टांत दिया श्रुति ने, उसका भगवत पाद शंकराचार्य के ये अभिप्राय है कहते हैं। भगवत पादानाम आशय माने अभिप्राय, ये अभिप्राय है। तीन दृष्टांत देने का अभिप्राय, भाष्यकार का अभिप्राय यही है, ऐसे बता दिया। अच्छा आगे, न तेषां स्वाप अभिप्रेतः। पूर्व पक्षी कहता है महाराज, ऐसा यहां याचिका में शंका उठाएंगे, माने उनके स्वप्न को उनकी सुसुप्ति को दृष्टांत बनाया जाए, तीनों की सुसुप्ति को और अन्य लोगों की जो सुसुप्ति है उसको सिद्धांत बनाया जाए, दार्शनिक बनाया जाए। सिद्धांत कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं, उनके जागृत अवस्था की सुख है वो तीनों का। न तेषां स्वाप एव अभिप्रेत, उनके स्वाप एवं सुसुप्ति अभिप्रेत इष्ट नहीं है यहां, उनके तो जागृत अभिप्रेत है, जागृत में उनको सुख है वहां। अन्य अज्ञानी सुसुप्ति में उसे सुख पाता है, ऐसा बोल रहे हैं। स्वापस्य दार्शनिकत्व न, या सुसुप्ति तो दार्शनिक के सिद्धांत के रूप में रखा हुआ है, दार्शनिकत्व न विवक्षित विवक्षित होने से और विशेष अभाव से। यदि उनका भी सुसुप्ति लेना और दार्शनिक में सुसुप्ति करना तो विशेष नहीं होगा, दृष्टांत और दार्शनिक में विशेष होना चाहिए, भेद होना चाहिए, दोनों भेद नहीं होगा। इसलिए उनकी सुसुप्ति नहीं लेना, उनका जागृत को लेना, वो जागृत वह सुखी है, जैसे सुखी रहते हैं वैसे सुसुप्ति में सारे जीव सुखी होता है, या ये बोलना है। विशेषाभावात सभी दो नंबर की टिप्पणी दिया है ना, भेदाभाव उनके भी सुसुप्ति और दार्शनिक सुसुप्ति लेना तो भेद नहीं रहेगा, दार्शनिक सिद्धांत दृष्टांत और सिद्धांत में भेद होना चाहिए, इसलिए उनके सुसुप्ति नहीं लेना, उन तीनों का तो जागृत लेना। यही कह रहे विशेष ही सती दृष्टांत दार्शनिक में, जब विशेष होगा ना तब दृष्टांत और दार्शनिक, दृष्टांत और सिद्धांत तब दार्शनिक माने सिद्धांत होता है, दोनों तब हो सकता है, विशेष होना चाहिए, दृष्टांत और सिद्धांत में कुछ विशेष फर्क होना चाहिए, और समान हो तो क्या दृष्टांत हो क्या दार्शनिक बनेगा। तस्मात न तेषां स्वापो दृष्टांत, इसलिए उनके सुसुप्ति को दृष्टांत नहीं बनाना, माने बालक सोया हुआ, राजा सोया हुआ, ब्रह्मवेत्ता सोया हुआ, उनको दृष्टांत नहीं बना, उनके जागृत को दृष्टांत बना। ये कह रहे तस्मात न तेषां स्वापो दृष्टांत का, तीन नंबर टिप्पणी है ना, कुमारादि स्वापस्य दृष्टांत, कुमारादि सुसुप्ति को दृष्टांत बनाने पर क्या स्थिति होगी, कहते अस्मत् स्वापस्य दार्शांत गत्व, और हमारे जो सुसुप्ति है उसको सिद्धांत बनाने पर स्थिति में अभ्युगत ऐसा स्वीकार करने पर, तभी विशेष अभाव है ना, दोनों में कोई विशेष नहीं होगा, दृष्टांत सिद्धांत में भेद नहीं होगा, विशेष अभाव है ना, अभेदापत्य दोनों अभेद हो जाएंगे, फिर क्या दृष्टांत क्या सिद्धांत एक ही होगा। भेदे सत्य व तयोरुक्तत्व, भेद होने पर भी दृष्टांत और सिद्धांत बनते हैं, दृष्टांत दार्शनिक भेद होना चाहिए, उनको जागृत देना चाहिए या सुसुप्ति तब घटेगा, उनके सुसुप्ति लेने पर नहीं घटेगा। ये कह रहे हैं भाष्य में, कहते हैं एवं एवं यथाएं दृष्टांत, जिस प्रकार ये तीन दृष्टांत दिए गए, कुमार महाराज और महाब्राह्मण तीन दृष्टांत दिए गए हैं, ये सब विज्ञानमय, ये जो विज्ञानमय आत्मा है ना, हमारे जो आत्मा है भी सामान्य जीवों की आत्मा है, ये विज्ञानमय ये तयनम से, जिस प्रकार ये शयन हो सकता है सुसुप्त में जा सकता है उस पर, जैसे वो तीनों आनंद में वैसे आनंद में ये रहता है सुसुप्ति अवस्था में, जागृत में दुखी है ये, वो बुद्धि के कारण बुद्धि के साथ तादात्म्य करने से दुखी हो रहा है, राग द्वेष की घेरी में पड़ा हुआ है, किंतु सुसुप्त में जैसे वो तीनों है वैसे जागृत वो तीनों जय स्थिति में आनंद में है, ये विश्व सूत्र में वैसे रहता है, ये कहा जाता है। एतत् शब्द क्रिया विशेषणार्थ, एतत् सेते, एतत् शब्द क्रिया के विशेषण माना, सेते जो क्रिया है ना उसके, एतत् शयनम यथा स्या तथा सेते, इस प्रकार के जो आनंद जिस प्रकार मिलना उस प्रकार होता है, कहना है। एवं अयम स्वाभाविक स्वयं आत्मा, ये जो है ना अपना जो स्वयं स्वाभाविक जो आत्मा है वही आत्मा है, ये शरीर आदि इसकी आत्मा नहीं, स्वरूप नहीं, आत्मा में स्वरूप एवं अयम जीवात्मा विज्ञानमय आत्मा। पांच की टिप्पणी का अयम में पांच का कहते हैं विज्ञानमय, ये जो विज्ञानमय है ये विज्ञान उपाधि वाला बुद्धि उपाधि वाला ये जो है वह स्वाभाविक स्वे आत्मनि, उस सुषुप्ति अवस्था में अपने जो स्वरूप है आत्मा मान स्वरूप में अपने स्वरूप में होता है स्वाभाविक, शरीर आदि इसके स्वरूप नहीं, ये तो बनावटी है वो उपाधि कहेंगे। स्वाभाविक स्व आत्मनि सर्व संसार धर्मातीतो वर्तते, सारे संसार धर्म सुख दुख आदि जो संसार धर्म काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरा धर्म संसार धर्म है इसे अतिक्रम करके रहता है, अतीत हो जाता है उस काल में सुषुप्ति काल में। स्वाप काल एक कहा इति, स्वाप काल में ना सुषुप्ति काल में बताया। टीका के साथ देखना है तो समय हो चुका है। टीका है दुखम अपि तेषां प्रसिद्धम इति आशंका, महाराज तीन दृष्टांत जो दिया ना कुमार और महाराज और महाभाग, उनको भी दुख देखा है, बालक भी रोता है भूख लगने पर रोता है, यही है बालानाम रोदनम बलम का है, बच्चे का बल क्या है रोने में बल है, रोने से मिलता है उसको, जब तक नहीं रोएगा माँ दूध नहीं पिलाएगी उसको। बालानाम रोदनम बलम, बच्चों का बल किस में है, रोने में है, रोने से मिलता है उसको, वही उसका पुरुषार्थ है। ऐसा है तो कहते हैं दुखम अपि तेषां प्रसिद्धम, बालक आदि को दुख भी तो प्रसिद्ध है, ऐसा शंका आगे तो कहा विक्रियमाणाम नाम ही तेषां कहा था, जब ये विकृत हो जाते हैं भूख प्यास आदि से ग्रसित हो जाते हैं उस काल में शरीर भाव में आ जाते हैं दुख हो जाता है उनको, यही है। कुमार आदि स्वापस्य भी दृष्टान्त तुम क्यों न सार, कुमार आदि के सुषुप्ति को दृष्टान्त क्यों नहीं बनाया जाए, पूर्वादी बोलता है उनके जागृत और हमारी सुषुप्ति को समान क्यों कह रहे हैं, जैसे उनका जागृत है उसी प्रकार हम भी वैसे होते हैं क्यों बोला जाए, उनके सुषुप्ति को भी दृष्टांत बनाया जाए, ये पूर्वादि का है। कुमारादि स्वापस्य, जो कुमारादि तीन है ना कुमार और महाराज और महाब्राह्मण, उनके सुषुप्ति को ही दृष्टांतम किम न स्यात् इति आशंका, इन्हीं को क्यों उन्हें बनाया जाए दृष्टांत, ये शंका उठाई पूर्वादि ने, सिद्धांत कहेंगे ठीक नहीं बोलेंगे। नव की टिप्पणी में कहा यहां दृष्टांत सहित इति स्मृति, दृष्टांत सहित कहा, ये तीनों जैसे सोते आया ना या अतिगिनम आनंद सर गत्वा सहिता, ऐसा ही सहिता दिया सोने ही आया है तो सहित पद आया है, सो जाते हैं ऐसा आया तो इसलिए सुषुप्ति क्यों नहीं लिया जाए सहित पद के आधार पर, क्योंकि मंत्र में अंतिम सहित पद है तीनों सोते हैं कहा आया, सुषुप्ति में रहते सोते हैं कहा है, वही क्यों नहीं ले जाए, पूर्वादी की शंका यही है, ये पूर्वादी का अभिप्राय यही है। दृष्टांत सहित स्मृति, दृष्टांत सहित पद दिया है विद्रलिंग दिया है देने से, ये बालादि स्वस्थावस्थायाम न दृष्टांत, बालादि जो स्वस्थ अवस्था जागृत अवस्था स्वस्थ अवस्था वो दृष्टांत नहीं है, दृष्टांत सुषुप्ति है, ये अभिप्राय उसका तदाश है तस् अभिप्राय तदा, पूर्वादि का अभिप्राय यह है। सिद्धांत कहते न कहते न तेषाम स्वाप अभिप्रेत, उनके सुषुप्ति यहां इष्ट नहीं है, उनके जो जागृत इष्ट है ये कहना है। तत्स्वापस्य दृष्टान्तत्व अस्मत् स्वापस्य दार्शनिकत्व इति विभागम आशंका, ऐसा माना जाए ना विभाग कर दिया उनके सुषुप्ति को दृष्टांत बनाया जाए और हमारी सुषुप्ति को सिद्धांत बनाया जाए दार्शनिक बनाया जाए, ऐसे पूर्वादि की शंका हो गई तो सिद्धांत कहते ना विशेष अभाव, ऐसा मान तो विशेष नहीं रहेगा समान हो जाएगा अभेद होगा, वो भी सुषुप्ति ये भी सुषुप्ति समान होगा। ठीक है, हम कहते हैं कोयस तदाभूत इति प्रश्न से उत्तरम उपवादित उपसंग्रह थी, कोयस तदाभूत जो प्रश्न था ना दो प्रश्न थे, राजा ने कहा था सृष्टि विकालीन विज्ञान में आत्मा कहां था और कहां से आया और जागृत में कहां से आया, ये दो प्रश्न है, एक प्रश्न का उत्तर हो गया कहां था ये सुषुप्ति में अपने स्वरूप में था, एक प्रश्न का उत्तर हो गया। ये कहते हैं ये कह रहे हैं कोयस तदाभूत इति प्रश्न से उत्तरम उपवादितम उपसंगरति, कोयस तदाभूत जो प्रश्न था दो में से एक प्रश्न है उसका उत्तर उपवादित जो हुआ मन कथन हो गया उसका उपसंगार करते हैं। एवं कहा एवं अयम स्वाभाविक स्वयं आत्मनि सर्व संसार धर्मातीत तो वर्तते। उस काल में जो है ना अपने अपने स्वरूप में रहता है, संपूर्ण धर्म से, देह धर्म, इंद्रिय धर्म, मनोधर्म, सभी धर्म से रहित होकर के रहता है। जब इन इनमें आ जाता है तो संसार धर्म से ग्रसित हो जाता है। उस काल में देह धर्म नहीं, मैं स्थूल हूं नहीं बोल सकता, इंद्रिय धर्म नहीं, मैं देखने वाला सुनने वाला बोल नहीं सकता, कोई धर्म नहीं, निर्धर्मक हो जाता है। ठीक है, एवं अयम मन विज्ञानमय स्वाभाविक अपना जो स्वे आत्मनि अपने स्वरूप में सर्व संसार धर्मातीत हो करते, संपूर्ण संसार धर्म से अतीत हो जाता है सुषुप्ति काल में, स्वाप काले कही थी। एक प्रश्न का उत्तर हो गया और दूसरा प्रश्न का उत्तर आगे विश्वमय कंडिका में देंगे, कहां से आया वो वहां की, अभी कहां था ये तो हो गया, अपने स्वरूप में था उसका, ये जो है उसका आत्मा का स्वरूप ये नहीं है, ये तो उपाधि है, आत्मा का स्वरूप सुषुप्ति अवस्था में था तो वो अपना स्वरूप था उसका, वहां देह धर्म नहीं, इंद्रिय धर्म नहीं, मनोधर्म नहीं, प्राण धर्म नहीं, कोई धर्म नहीं था, निर्धर्मक होकर बैठा था। ये सारे औपाधिक है, इन्हीं को त्यागना है, औपाधिक धर्म को त्यागना है, अपने स्वरूप में रहना है, विचार से रहना है। सुषुप्ति में तो स्वाभाविक प्रकृति पहुंचाएगी, किंतु यह जागृत में इस विचार में रहना चाहिए साधक को, मैं शरीर आदि नहीं हूं, शरीर आदि का दृष्टा, उस बात में रहना है। पुरुषार्थ तो जागृत में है ना, सुषुप्ति तो स्वाभाविक, सभी को आपको साधना करो ना करो वो तो प्राणी मात्र को प्राप्त है, वो कोई थोड़ी है, उससे कोई आप विशेष नहीं बता सकते, विशेषता तो यही करनी पड़ेगी, उस भाव में यहां रहना पड़ेगा, वो जो सुषुप्ति अवस्था यहां बनानी पड़ेगी आपको विचार से, यही है। या कुछ वार्तिक है किंतु समय हो गया है, ये रखते हैं, वार्तिक फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।